palmieri. În esență, ceea ce încercăm să facem este să gândim un program pe termen lung pentru micii fermieri și producători din România, prin care să ajutăm la promovarea acestor produse naturale. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Guvernul vrea să lanseze un program de credite fără dobândă pentru investiții în dezvoltare personală. Subtitlul Investește în tine, împrumuturile ar putea fi accesate de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, dar și de cei până în 55 de ani. Condiția comună să urmeze o formă de învățământ sau cursuri de calificare. 8 milioane de români ar putea lua asemenea împrumuturi, arată calculele făcute de guvern. Iulian Onchi. Creditele vor fi pe 10 ani și vor fi garantate 80% de stat și 20% de beneficiar sau de codebitor. Dobânda pentru împrumut către bancă va fi suportată de stat, astfel ca cei înscriși în program să aibă doar obligația plății ratelor. Vicepremierul Viorel Ștefan. În cazul tinerilor între 16 și 26 de ani, creditul poate avea o valoare inițială de 40.000 de lei, care poate fi extinsă cu încă 20.000 de lei dacă persoana este angajată sau se angajează în perioada derulării programului. În cazul persoanelor între 26 și 55 de ani, valoarea creditului 35.000 de lei, dar și în acest caz se poate extinde cu 20.000 de lei. Banii vor putea fi folosiți pe lângă educație și pentru alte cheltuieli. Plata taxei pentru școală sau grădiniță pentru copilul său sau plata medicamentelor pentru soția sa. Consultantul financiar Adrian Bența, deși arată că există asemenea programe în străinătate, în România ar fi o problemă. Pentru nivelul de societate al României, pentru educația noastră financiară, cred că este o măsură hazardată. Programul va fi pus în dezbatere publică și va fi aprobat săptămâna viitoare în guvern. Ce ne așteaptă în următoarele 3 luni? Prețul mai mare la băuturi, la medicamente și la alimente, dar și ceva mai multe locuri de muncă în construcție. Sunt datele publicate de Institutul Național de Statistică după cele mai recente estimări ale managerilor români. Anca Simina ne spune mai multe. Managerii din comerț, din industrie și din construcții estimează o creștere a prețurilor la mai toate produsele și serviciile în această vară. Cele mai mari scumpiri ar urma să apară în comerțul cu amănuntul, 28%. Prețul serviciilor crește cu 7% în sezonul turistic, iar cel al produselor industriale cu 10%. Apar în schimb noi locuri de muncă, mai ales în construcții și în turism, estimează INS. Totuși, România rămâne o țară a discrepanțelor. Monitorul social al Fundației Friedrich Ebert arată că între județe există încă un decalaj uriaș în privința oportunităților de angajare. Totodată, județe ca Prahova și Sibiu, cu un număr mare de locuri de muncă disponibile, au și cei mai puțini, așa numiți asistați social. Victoria Stoiciu, expert în politici sociale, explică. În județele în care numărul de locuri de muncă este foarte mic, tendința este ca numărul de asistați sociali să fie mai mare. În București, de exemplu, avem aproape 5 locuri de muncă la 1000 de persoane și doar 0,2 beneficiari de venit minim garantat pe dos, decât în, de exemplu, județul Teleorman, unde avem doar un loc de muncă la 1000 de persoane. În schimb, avem 46,8 beneficiari de venit minim garantat la 1000 de persoane. Din datele oficiale, în România ar fi disponibile în prezent 30.000 de locuri de muncă, cele mai multe în București, în Prahova și în Sibiu. Ministrul Muncii a anunțat aseară că la nivel de guvern s-a convenit capitolul 2 de pensii să devină opțional. Olguța Vasilescu a insistat că nu este vorba despre o naționalizare. Toate modificările ar urma să fie prezentate în perioada verii, a adugat șefa Ministerului Muncii. Subiectul pensiilor obligatorii administrate privat a generat tensiuni între șeful statului și guvernanți. Președintele Klaus Iohannis a cerut garanții că executivul nu se va atinge de banii strânși în conturile pilonului 2 din cotizațiile depuse în ultimii ani. Ascultați știrile Europa FM. Decizie fără precedent așteptată astăzi din partea Curții Constituționale. Judecătorii trebuie să tranșeze conflictul dintre guvern și administrația prezidențială și să decidă cine numește și revocă procurorii în România, ministrul justiției sau șeful statului. Vine cu mai multe detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Curtea Constituțională este așteptată să decidă astăzi dacă există sau nu conflict între președintele României și guvern generat de refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe șefa DNA, așa cum a solicitat ministrul Justiției. O decizie prin care ar fi constatată existența conflictului ar echivala cu transformarea președintelui Klaus Iohannis dintr-un actor cu rol decisiv în această chestiune într-un simplu spectator care va fi obligat să semneze fără nicio posibilitate de refuz deciziile luate de ministrul Justiției. Tudorel Toader și-a susținut cauza pe 10 mai în fața judecătorilor constituționali, cărora le-a spus că șeful statului nu trebuie să aibă drept de veto în privința numirii și revocării procurorilor șefi, precum și că refuzul lui Klaus Iohannis de a o demite pe Laura Codruța Kövesi creează blocaj instituțional. La rândul său, consilierul prezidențial Simina Tănăsescu a explicat în fața curții că Ministerul Justiției nu este o autoritate de rang constituțional, deci nu are cum să existe un conflict juridic între această instituție și președintele României. Dacă judecătorii curții vor decide în favoarea ministrului Justiției, președintele Klaus Iohannis va fi obligat să o demită din funcție pe șefa DNA Laura Codruța Kövesi. Cristian Citre, Europa FM. Judecătorii de la Instanța Supremă au amânat pentru 8 iunie pronunțarea sentinței în dosarul în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. La ultimul termen de judecată, Direcția Națională Anticorupție a cerut ca șeful PSD să fie condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. Președintele Camerei Deputaților se află într-o vizită oficială în Elveția. Presa locală scrie că acesta este un politician puternic, dar și controversat, iar românii din Zurich au trimis o scrisoare președintelui Parlamentului elvețian în care trec în revistă toate problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și spun că sunt profund dezamăgiți că un personaj atât de controversat a fost invitat în legislativul de la Berna. În Berna ne spune mai multe Ștefan Leonte. În scrisoarea transmisă președintelui Parlamentului de la Berna, Dominic de Bauman, românii critică faptul că vizita lui Liviu Dragnea are loc în ziua în care în alta curte trebuia să dea sentința în dosarul în care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, privind angajarea fictivă a două persoane la protecția copilului Teleorman. Însă, magistrații au amânat pronunțarea pentru 8 iunie. Această invitație lasă impresia că actele de corupție din România ar fi indirect aprobate de către Consiliul Federal. De aceea ne exprimăm din nou cea mai profundă dezamăgire față de primirea oficială a domnului Liviu Dragnea în Elveția, i-au scris membrii Asociației Resist Zurich, președintelui Parlamentului elvețian. Comunitatea Resist din Zurich subliniază faptul că prin vizita sa în Elveția, Liviu Dragnea nu a putut fi prezent în fața magistraților, ceea ce transmite românilor un mesaj dezamăgitor. Liberalii au început procedurile de sesizare a Comisiei de la Veneția prin intermediul adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la modificările aduse de puterea de la București codurilor penale. Este a doua oară când liberalii apelează la această metodă după ce au reușit sesizarea Comisiei de la Veneția asupra modificărilor la legile justiției. L-ascultăm pe liderul PNL, Ludovic Orban. Considerăm absolut necesar ca și pe aceste proiecte de modificare să existe un punct de vedere exprimat de Comisia de la Veneția. Apelăm la această procedură pentru că, din păcate, majoritatea parlamentară a refuzat și de această dată ca Parlamentul, conducerea Parlamentului, înainte de dezbatere și adoptare a modificărilor propuse, să sesizeze Comisia de la Veneția. Ne adăjduim că și de această dată partenerii noștri de la nivelul adunării parlamentare din Comisia de Monitorizare și din Comisia Juridică să susțină acest demers, care este un demers cât se poate de legitim. Între timp, magistrații judecătoriei sectorului 2 au decis în adunarea generală să se alăture rezoluției magistraților români pentru apărarea statului de drept, semnată de aproape 2000 de judecători și procurori. Ei solicită factorilor politici să înceteze atacurile la adresa statului de drept și a judecătorilor și procurorilor și să amâne orice decizie privind legile justiției până la primirea avizului Comisiei de la Veneția. În Parlament, PSD recuperează 3 parlamentari de la PMP după ce a pierdut 5 într-o singură săptămână în favoarea formațiunii lui Victor Ponta. Valeriu Stăriu, fost ministru al agriculturii, și încă 2 senatori pleacă din partidul lui Traian Băsescu. Conflictul a apărut după ce fostul președinte a anunțat că va denunța fuziunea PMP cu UNPR. Iar acești 3 parlamentari PMP se alătură socialdemocraților la câteva zile după ce au declarat gata să dărâme guvernul la o eventuală moțiune de cenzură. Deputatul Valeriu Stăriu explică. Evident, Partidul Social Democrat este partidul care susține premierul în funcție și cu siguranță poate fi ajutat pentru a face un demers mult mai bun. Mult mai bine poate fi ajutat dintr-un parteneriat cu domnia sa. Că în urmă cu o lună ați fi votat o moțiune de cenzură. Am fi votat. Președintele Traian Băsescu a spus orice. Dar mai jos, dacă vă uitați și analizați puțin declarațiile unora dintre parlamentarii PMP, erau puțin diferite. După aceste plecări, Partidul Mișcarea Populară rămâne fără grup la Senat. În replică, Traian Băsescu spune că se aștepta la această plecare. I-am trimis lui Dragnea 3 lingăi să-i fie de bine, să-și ia acasă. Traian Băsescu mai spune că cei 3 erau de mult timp în negocieri cu PSD, care le-ar fi oferit funcții la stat după expirarea mandatului din Parlament. USR anunța ieri că probabil moțiunea de cenzură va fi depusă undeva la mijlocul lunii iunie. Ascultați știrile Europa FM. Un jurnalist rus, cunoscut critic al Kremlinului, a fost asasinat ieri în apartamentul său din capitala ucrainiană Kiev. Asupra bărbatului au fost trase mai multe gloanțe. Soția sa l-a găsit împușcat în locuință. Iuliana Unchi cu detalii. Arkady Babchenko a murit în ambulanță pe când era transportat la spital. Cuplul se refugiase în Ucraina, întrucât în Rusia cei doi soți se simțeau amenințați. Avocat de profesie, Arkady Babchenko a fost veteran al războiului din Cecenia. Într-o conferință de presă televizată, poliția a prezentat și portretul robot al unui suspect, un bărbat în vârstă de 40-45 de ani, cu barbă căruntă, purtând o șapcă. De-a lungul timpului, numeroși contestatari ai lui Vladimir Putin au fost lichidați. În urmă cu 2 ani, tot la Kiev, a fost ucis de explozia unui autoturism un jurnalist din Belarus, Pavel Șeremet, de asemenea cunoscut pentru criticile la adresa propriei țări. În Grecia, transporturile vor fi paralizate astăzi de o grevă. Sindicatele critică noile tăieri de salarii și majorări de impozite. Protestul va perturba debutul sezonului turistic. Mai multe curse aeriene și curse pe mare vor fi anulate. Jurnaliștii se vor alătura protestului. Va fi o zi fără știri în Grecia. Prințul Charles vine astăzi în România. Va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențială anunță că șeful statului și prințul de Wales vor purta discuții la Palatul Cotroceni. Apoi, moștenitorul coroanei britanice își va continua vizita în România. Ne spune mai multe Anca Grădinaru. Vizita prințului de Wales este una privată și va dura până duminică. Joi, moștenitorul coroanei britanice va găzdui la Viscri o întâlnire cu peste 30 de producători de produse alimentare bio și mici fermieri. Este vorba despre producători de carne și produse din carne sau pește, brânzeturi și uleiuri. O parte dintre aceste produse vor fi promovate de Fundația Prințului de Wales România în străinătate, explică la Europa FM directorul fundației Aura Woodward. În esență, ceea ce încercăm să facem este să gândim un program pe termen lung pentru micii fermieri și producători din România, prin care să ajutăm la promovarea acestor produse naturale și, într-o oarecare măsură, să susținem o parte dintre ei cu tehnologie, cu training sau cu ajutor concret, ca aceste produse să ajungă și pe piețele internaționale. În 2018 se împlinesc 20 de ani de când prințul Charles desfășoară acțiuni de refacere și conservare a patrimoniului național. Ultimul program lansat în România de Fundația Prințului de Wales este cel prin care militarii români răniți în teatrele de operații sunt sprijiniți să desfășoare programe de reconversie profesională. Știrile Europa FM la final, vreme frumoasă și călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. După amiază, izolat în zona Carpaților meridional și a munților Apuseni, vor fi ploi slabe de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului și în Dobrogea. Zi cu vreme caldă, în capitală cer variabil și o maximă de 30 de grade. Îți mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Ana Bogdan și Irina Begu s-au calificat în turul al doilea la Roland Garros. Ana Bogdan a avut nevoie de aproape două ore ca să o învingă pe cehoaica de 18 ani, Markéta Vondrusova, 6-3, 1-6, 6-4. Aflată la a doua participare la Paris, ea și-a asigurat astfel un premiu de 80.000 de euro și 70 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi fosta lideră mondială Angelique Kerber. Irina Begu a învins-o după un meci epuizant de 3 ore și 20 de minute pe slovaca Ana Carolina Șmiedlova. Românca a câștigat primul set cu 6-4, l-a cedat pe următorul 7-5, iar în decisiv s-a impus cu 9-7 după ce a fost condusă cu 5-2 și adversara sa a servit pentru meci. Irina Begu o va întâlni în continuare pe chinezoaica Shuai Zhang. Sorana Cârstea a fost învinsă ieri de Daria Gavrilova, iar Simona Halep nu a mai apucat să joace pentru că programul meciurilor s-a decalat. Ea o va întâlni pe Alison Risky de la ora 12 în prima partidă a zilei pe arena Filip Șatrie. Dinamo este pe cale să devină primul club de fotbal din România cu socios, adică membrii cotizanți. Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființare, eveniment celebrat aseară la Opera Națională, Asociația Suporterilor Peluza Cătălin Hâldan a lansat proiectul Doar Dinamo București. Fanii au două variante de cotizație pentru a deveni acționari ai asociației: 48 de euro anual, sumă în schimbul căreia vor avea doar drept de vot, sau 1948 de euro, trimitere la anul înființării clubului. Cei care vor plăti această sumă vor intra într-un grup exclusivist numit Elita DDB și vor avea diverse privilegii, cum ar fi prioritate la achiziția de excursii și la acțiunile echipei în străinătate. În aprilie, conducerea echipei de fotbal Dinamo a anunțat că va coopta în rândul acționarilor Asociația Suporterilor, care va avea astfel un reprezentant în Consiliul de Administrație. Acesta va fi Cristian Hâldan, fratele regretatului Cătălin Hâldan, fostul capitan dinamovist decedat pe terenul de fotbal în octombrie 2000. În altă ordine de idei, ministrul de interne, Carmen Dan, le-a transmis suporterilor că noul stadion din Ștefan cel Mare va fi construit, chiar dacă nu atât de repede cum își doresc ei. Din motive juridice, arena va avea un alt amplasament în locul velodromului și e puțin probabil să fie gata pentru Euro 2020. Hai, nu cred. N-are cum. Domnule, le-a promis. O bune? Da, o să măcar facem. În 20-20 să fie gata. 20-40-60. 20-40-20. Și nu e gata, le-au cu lopata. Da. Deci o să vă facem stadion, dar nu stați. Mai vedeți-vă voi de treabă, că o să facem. Nu o să fie aici, în primul rând, o să fie în altă parte, nu o să fie acum, o să fie altă dată, dar vă facem, parcă suntem la Radio Erevan pe cuvânt cu guvernul. Una asta. Dintre primele acțiuni la care am participat. Puțin, stai. Asta cu cotizația, mie îmi place foarte mult ideea. Nu știu de ce nu face și Rapidul chestia asta, că la ei cotizația ar fi puțin mai micuță, pentru că înțeleg că Rapidul 23. E din 1923. Deci altceva. Beneficiile cam tot pe acolo, adică să participi la acțiunile în străinătate ale clubului Dinamo. Ai prioritate că nu participi. Bun, ai prioritate la acțiunile în străinătate, nu cred că e mare risc aici. Adică câte să fie, n-o să fie. Nu lipsești prea mult de la serviciu, zic. Bă, părerea mea. Pentru Rapid acum, pentru Academia Rapid, străinătate înseamnă și să depășească Crângașul. Da. Înțelegi? De asta meciurile din play-off pentru Liga a 3-a, cum ar veni, se desfășoară pe Giulești. Un singur meci pe Arena Națională, în străinătate. În altă ordine de idei, azi e meci mare. Jucăm cu Dinamo. La ce? Cu ce din în play-off? Liga e în play-off, da măi. Acum este play-off în Liga a 4-a. Pentru în play-off, hai ca să explicăm pe scurt, că oamenii nu știu. Deci acum se joacă play-off în Liga a 4-a, joacă primele 4 clasate din sezonul regulat. Rapid, Steaua, Dinamo. Atenție, Rapid, Steaua, Dinamo, toate... Tutovero. FCSB. Care Rapid, Steaua, Dinamo? Dinamo alea adevăratilii. Stai, ești un Dinamo în Liga a 4-a? Da. E, asta nu știam pe cuvânt. Da, mă, ne-am întâlnit toți acolo. E modă acum să echipă în Liga 4 și... Dar sportul studențesc nu se bagă, adică... Bă, din păcate încă nu. Ce n-ai, bă? S-au trezit prea târziu. Iar echipa mea de suflet, sportul. E Unirea Tricolor, a patra echipă. Așa. Deci Rapid, Dinamo, Steaua și Unirea Tricolor, ele joacă un play-off, în urma căruia prima clasată va promova în Liga 3-a, lider detașat este Rapid. Va juca cu cei care câștigă același play-off din zona Giurgiu. Și abia după aia se duc în Liga 3-a. Nu se face... Mă rog! Mă scuzați. Dar nu se face cu plaj? Că așa ar fi frumos? Păi sunt cuplate, meciurile se joacă în Giulești. Cu plaj, mă, cum era pe vremuri, știi? Da. Te duceai la stadionul Liu Manoliu. Da, câte două, câte era... două. Dinamo, Rapid Dinamo în seara asta. Steaua Unirea Tricolor, bănuiesc că tot azi. Că și am văzut că merge treaba. Da, și cred că cu Steaua jucăm duminică, dacă nu mă știu. Arena Națională aia mare. Frumusețe mare de tot, Steaua Rapid. Da. Da, o altă veste ar fi că Pancu se retrage după... După cât are, 60 de ani? După barajul ăsta de promovare. Cât are, mă? Primii 40. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the back.